Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksa. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksa. Aşkımla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamdı, bir sendin doksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açıksa çıksa, bir de ufak rakı varsa masamda, içim ürperiyor ya evde yoksan. Sabahlara kadar içsek sevişsek, ne ben işe gitsem ne sen ayılsan. Derin bir uykunun dibine düşsek, İçim ürperiyor ya evde yoksan. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Yanlış mı aklımda kalmış acaba muhabbet sokağı numara 90? Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya evde yoksan. Ya evde yoksan. Ya evde yoksan. Ya evde yoksan.